Tulen vene aknalle, vaatan alasi. Mötä rasket sammo, loma kaitseli. Lippun juksen leffivät, siiri sõidule. Lume helme kesten aamu, elku katta teie olgu, minu peas on kõik.